राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल नवमी लिखन समय 2059 16 अगस्त 2002 साय 9:30 गीता राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए ये बात जब मिट जाती है तो यही बुद्धि का सम होना है क्या है? बुद्धि का सम होना यही है क्या? बुद्धि ऐसा पीछे पीछे ये नहीं है, ये शर्म है। बुद्धि का सम होना अच्छा, बुद्धि जब सम होती है तो उसी को ही विवेक बोलते हैं क्या? नहीं, विवेक तो सत्ता सत अलग है, असत अलग है, कर्तव्य अलग है, अकर्तव्य अलग है, पाप अलग है, पुण्य अलग है, इनको अलग अलग जानने का नाम विवेक है। विवेक अलग अलग जानने का नाम है, बहुत सत असत को अलग अलग आता तो उसको विवेक कहते हैं। विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है क्या? हाँ, विवेक ही तत्व ज्ञान परिणत होता है। एक जैसे ही प्रश्न आए हैं कि राम कृष्ण और भोलेनाथ शंकर, तो इनमें से नाम हम किसी का भी लेते हैं, इष्ट हमारा कोई है तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? अब राम राम बोलना सुगम है, कृष्ण हमारा इष्ट है, वो तो एक ही है, शंकर दूसरे है, राम और कृष्ण तो एक ही है, और विष्णु भी वही है। विष्णु भी अच्छा, पहले विष्णु का ध्यान करते थे, अब कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो कहीं विष्णु जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नाराज होते ही नहीं भगवान, पर बड़े भय दुष्ट पर नहीं, नाराज नहीं होता। नाराज हो गए कहीं हमारा अनिष्ट कर दे, बिगाड़ कर दे? नहीं नहीं, बिगाड़ होता ही नहीं भगवान के द्वारा किसी का। क्रोध हो भी नहीं वैसे बने तो लिया, क्रोध हो भी नहीं वैसे बने तो लिया, बिगड़ नहीं होता, सुधार नहीं होता। साधु नाम समुचितता नाम सुना मधुरता नाम दर्शना लोभ हो बंदा तो सब सो समझ देता। भजन में हानि किस चीज से होती है जहाँ हम सावधान रहे? भजन में कौन सी ऐसी बाधा है जिससे हम लोग सावधान रहे? संसार के विषयों में जो मन जाता है ये बाधा, खास खास बाधा। संसार के सुख में जो मन जाता है ये खास बाधा, ये सुख वृत्ति बाधा बहुत दूर तक रहती है, बहुत दूर तक। विषयों में सुख, ये बुद्धि बढ़ जाए तो ध्यान जागने। गीता माया है विषयेन्द्रिय संबंधात यत्र अग्रे अमृतोमो, परिणाम विष भी हुआ तत्सुख राजसुख, और राजसुख है परिणाम। बड़ा भयंकर दुख होता है पर तो परिणाम देखता नहीं। विषयेन्द्रिय संबंधात, इंद्रियों के विषयों के संबंध से है यत्रे अमृत हो, आरम्भ में अमृत तरह दिखता है परंतु परिणाम है विश्व तत्सु राजसु राजसु, परिणाम भयंकर होता है। सुना सकते हैं ये बात। प्रारब्ध में हमको क्या क्या मिलता है? प्रारब्ध में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है और खत्म हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति देखने देता है और खत्म हो जाता है। पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछा है कि आपको ईश्वर साक्षात्कार सेठ जी के सामने हुआ या बाद में हुआ? मेरे को हो गया ये पता है आपको? ये तो पता है। कभी कभी हो गया पता नहीं, ये बात बताते हैं। कहते आपकी बात से और आपके चेहरे से लगता है आपको राम जी के साक्षात्कार हुए हैं। अच्छा, आप विशेष हो भाई, परीक्षा करेंगे तो बड़ा विशेष होता है। परीक्षा कर रहे हैं तो विशेष पढ़ने तो हम लोग परीक्षा में आ जाते हैं। आप परीक्षा करने वाले हो तो आप विशेष पढ़ने तो पता नहीं है। अपना तो लग जाओ, अपने खुद प्राप्त रहे। कृष्णा तृष्णा जब मिले आगर मस्से में, अपना सौ वर्षों बीज जीवे सौ कोषा बिजल जीवे तैसो विशा सुने कृष्णा तृष्णा जब मिटे जब आगर मस्से में, किसी को और किसी को नहीं हो, हमारे को होना चाहिए। अपने दिया बात है, अपने भोजन करने से अपने भूख मिटे, तो सब भोजन करे तो हमें क्या मतलब? कोई नहीं करे तो हमें क्या मतलब? कोई कर ले कोई नहीं करे तो हमें क्या मतलब? हमारे को भोजन करना चाहिए। हम साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार का मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका है। प्रातःकाल 5 बजे की प्रार्थना में आपने बताया कि आप भगवान की भूख मिटा सकते हो, भगवान की भूख मिटा सकते हो, तो ऐसी क्या भगवान को हमसे भूख की है? हाँ, भगवान आपका प्रेम चाहते हैं। आप विषयों की तरफ जाते हैं, भगवान चाहते हैं आपका प्रेम। आप प्रेम करो तो भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे है भगवान। कहते वो तो प्रेम रूप ही है भगवान, उनके वहाँ कहाँ कमी आती है? वो कमी नहीं है, पर भूखे है, प्रेम भूखा। एक संत के रूप में भगवान भूखो मरे। ज्यादा ज्यादा रुपया वाला ने भी रुपये ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा रुपया वालों ने रुपये ज्यादा होती है, थोड़ा प्यार नहीं होती। जो प्रेम होता है उन्हें भूख होती है, तो सबसे अधिक प्रेम भगवान में है, तो अधिक भूख भगवान में है। प्रेम मैं एक प्रेम यदि नहीं करता हूँ तो उनकी कमी रहती है क्या? मैं एक प्रेम नहीं करता हूँ भगवान से, उनकी कमी रहती है क्या? कमी आप कमी पूरी कर दो बस, ठीक हो जाएगा। राधा नाम से भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, पर डर लगता है कि कहीं कृष्ण भगवान नाराज नहीं हो जाए, वो तो प्रसन्न हो जाए, वो नाराज हो जाए। नाराज तो होते ही नहीं, नाराज और राजी दोनों में लाभ ही लाभ है। अन्ना द्वंद सरकार है, अनोद्वंद सरकार है, कृष्ण भिगो निशंक कही जल्दी नो परम फल देखी जल्दी निशंक बोलो कही जल्दी नो परम पद रावण को लंका अनाद्वंद सरकार है, लाभ ही लाभ है। भगवान की कृपा सभी पर है, सब पर, सब पर, सब सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी बराबरी दया। फिर हम भगवान में लग क्यों नहीं जाते हैं? आप वो विषय से लेते हैं, रुपया विषय, रुपया विषय है, दो आप राम दे दो विषय ये माता है, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। रुपया महन विषय है। रुपया विषय में फायदा नहीं है। रुपया पास में है, रुपया में पड़ा है, प्यार जावे भजन करेंगे, वो भजन नहीं कर सकता। रुपया सारा है, भजन नहीं कर सकता। सारा बिल्कुल ना रखे, रुपया सारा बिल्कुल नहीं रखे, सारा भगवान का है। भगवान सर्वज्ञ है तो ऐसे संत भी सर्वज्ञ होते हैं क्या? सर्वज्ञ संगम को मैं आती है बात। आप कई बार कहते हैं कि मैं नई बात कहाँ से लाऊं? हाँ। लेकिन आपकी सुनी हुई बातें भी हमको बहुत अच्छी लगती है, नई नई सी लगती है। ये कृपा है, ये कृपा भगवान, तो आपको अच्छी लगे ये कृपा भगवान की कृपा। कभी कभी मानस की चौपाई का या भागवत का रहस्य आपकी बातों से इतना अच्छा खुलता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कृपा है आप, कृपा ये आप कृपा, बातों से भी आप वहां आता है। अगर वो स्थिति हो जाए तो क्या ना? वे उत्साह रखो, उत्साह वहां स्थिति करने का पड़े तो भगवत प्राप्ति करना है, कमी नहीं रखनी है। मौका है, मौका लग गया है। शेर जी कहते थे कि आप प्रसारक बनो, प्रसारक आप अपनी बातों का प्रसार करो, आप अपने प्राप्ति के लिए भी आस करते हो। नहीं आपको शेर जी ने ये वृक्ष लगाया है, कितने मकान बना दिए, कितने रहने की जगह बना दी, एक गंगा जी के किनारे बहुत विचित्र काम किया। शेर जी ने विचित्र काम किया, ऐसा कोई याद नहीं करना, नहीं मैं कोई किया तो बताओ, कोई नाम बताओ। प्रेम का पद गा दे भाई, भगवान ने प्रेम का प्रेम लबा लब प्रेम है। भगवान ने प्रेम हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। मैं तो जरूर को पता मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे बंधुतात आपनों न कोई आपनों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे गिरधर गोपाल छाड़ी कुल की कान कहा करे गो कोई छाड़ी कहा करे संतन ढिंग बैठी बैठी संतन ढिंग बैठी बैठी बैठी लोक लाज होई लोक लाज कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल अब तो बेल फैल गई अब तो बेल आनंद फल होई आनंद फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल मथनिया में प्रेम से दिलोई दूध की मथनिया प्रेम से दिलोई माखन माखन काढ़ लीनो माखन माखन माखन काढ़ लीनो माखन माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरा कर गोपाल मेरे तो गिरा कर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरा कर गोपाल भगत देख राजी हुई जगत देख रोई भगत देख राजी हुई जगत देख भगत देख राजी हुई जगत देख रोई भगत देख राजी ही जगत दे मीरा के गिरधर प्रभु मीरा के गिर प्रभु तारो अब मोई तारो अब मोई I'm gonna go.